okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety MaxiLuten. Tabletki MaxiLuten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu. A do tego MaxiLuten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem MaxiLuten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. MaxiLuten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry. Poniedziałek, 6 kwietnia, minęła 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Majowe wybory powinny zostać przeprowadzone w taki sposób, aby niebezpieczeństwo było minimalnym, powiedział prezydent Andrzej Duda. Posłowie zdecydują, czy zajmą się dziś projektem dotyczącym głosowania korespondencyjnego. W Paryżu rozpoczynają się testy kliniczne nowego leku dla chorych z powodu koronawirusa. Majowe wybory powinny zostać przeprowadzone w taki sposób, by niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia było zminimalizowane, powiedział w wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy prezydent Andrzej Duda. Dodał, że jeśli wybory sprowadzałyby niebezpieczeństwo, to powinny zostać przesunięte o taki czas, by ono zniknęło. Prezydent mówił też, że nie ma potrzeby wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i przypomniał, że walka z pandemią prowadzona jest przez wszelkie ograniczenia oraz została uchwalona specustawa koronawirusowa. Zauważył jednak, że decyzja o sprawie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego należy do Rady Ministrów i jeśli będzie on niezbędny, to z pewnością zostanie wprowadzony. O aktualnej sytuacji epidemiologicznej mówił w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu. Jeśli chodzi o liczbę zachorowań, to na szczęście nie sprawdziły się brane także pod uwagę czarne scenariusze, dodał Piotr Müller. Mówił również o zaopatrywaniu szpitali w środki ochrony medycznej. Po tym, gdy mieliśmy te dostawy w ostatnich kilku dniach, ta liczba materiałów, ta ilość materiałów, która jest w Polsce, już została uzupełniona i w tej chwili ostatnie placówki zdrowia otrzymują wszystkie pakiety zabezpieczające ich potrzeby. Wszystkie szpitale zakaźne, wszystkie szpitale, w tej chwili nawet zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, więc to wyzwanie, z którym się cały świat mierzył w tej chwili, czyli uzupełnienie tych zapasów na masową skalę, właśnie w weekend w dużej mierze zostało uzupełnione. Informacji premiera na temat sytuacji epidemiologicznej mają dziś wysłuchać posłowie. Sejm ma też rozstrzygnąć, czy do porządku obrad zostanie wprowadzony projekt dotyczący głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Projekt ustawy został złożony w Sejmie we wtorek. Dawał możliwość głosowania korespondencyjnego wszystkim obywatelom podczas majowych wyborów prezydenckich. W piątek posłowie PiS-u wnieśli do niego autopoprawkę, która zakłada, że głosowanie korespondencyjne będzie jedynym sposobem oddania głosu. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. W myśl autopoprawki wyznaczony zostanie operator pocztowy, który dostarczy pakiet wyborczy na adres każdego wyborcy wskazany w spisie wyborczym. Odbędzie się to w terminie od 7 dnia do dnia przypadającego przed dniem wyborów. Wspomniany pakiet będzie składał się z karty do głosowania, instrukcji oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie oraz koperty zwrotnej i na kartę do głosowania. Wypełnioną kartę i oświadczenie wyborca będzie musiał w kopercie zwrotnej umieścić w skrzynce pocztowej operatora lub w innej skrzynce pocztowej operatora przeznaczonej do umieszczania kopert zwrotnych na terenie gminy, w której widnieje w rejestrze wyborców. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. We Francji w ciągu ostatniej doby zmarło 518 pacjentów zakażonych koronawirusem. Ogółem liczba śmiertelnych ofiar w tym kraju to 8078 osób. Dziś w Paryżu rozpoczynają się kliniczne testy nowego leku. Francuscy naukowcy z kilku instytutów zjednoczyli swoje siły i kompetencje, prowadząc badania w dwóch kierunkach. Z jednej strony trwają poszukiwania skutecznej szczepionki, ale to może potrwać wiele miesięcy, a z drugiej lekarstwa, które pomogłoby najciężej chorym w wyzdrowieniu, mówi naczelny inspektor zdrowia Jérôme Salomon. Rozpoczynają się dzisiaj badania kliniczne, które mają dać odpowiedź na pytanie, czy wstrzyknięcie plazmy terapeutycznej od wyleczonych pacjentów, czyli takich, którzy potencjalnie wytworzyli przeciwciała, może pomóc ciężko chorym przezwyciężeniu wirusa. Badaniom klinicznym poddanych będzie kilkudziesięciu pacjentów paryskich szpitali. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na próbnej maturze dziś języki obce. Arkusze egzaminacyjne można znaleźć m.in. na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Najpierw około godziny 9 będą dostępne arkusze na poziomie podstawowym, po południu o godzinie 14 na poziomie rozszerzonym. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik zaznacza, że na stronie internetowej CKE jest wiele materiałów, które można wykorzystać do powtórki w domu. Jest bardzo dużo materiałów, które mogą wykorzystać do tego, aby do egzaminu się przygotowywać i ten czas, kiedy są niejako zmuszeni do tego, aby być w domu, można wykorzystać do tego, aby do egzaminu się przygotowywać. Na razie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma planów, by zmienić termin właściwych matur. Pierwszy egzamin 4 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Słoneczny i ciepły tydzień zapowiadają synoptycy. Najcieplej ma być w połowie tygodnia, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Najcieplejszy region kraju to przede wszystkim województwo dolnośląskie, lubuskie. Tam właśnie do 21 stopni w środę może być taka sytuacja, ale właściwie w inne dni też ta temperatura będzie około 20. Synoptyk dodaje, że mimo ciepłych dni noce są jeszcze z przymrozkami, z kolei niedziela wielkanocna ma być pochmurna i z przelotnymi opadami deszczu. To był serwis Trójki. Bardzo dziękujemy, o pogodzie za chwilę, ale wcześniej... Pięć minut po ósmej. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Kubrat Pulew, pięściarz z Bułgarii, całkiem dobry, na tyle, że został pretendentem do walki o pas mistrza świata kategorii ciężkiej trzech ważnych federacji, zdobył się na piękny gest. Postanowił połowę garzy za walkę z wyglądającym jak heros Antonem Joshuą przeznaczyć na dofinansowanie służby zdrowia w swoim kraju walczącej z koronawirusem. W sumie to 1,5 miliona euro. Brawo. Tylko albo aż 30 tysięcy euro na podobny cel przekaże niejaki Amine Harit. To piłkarz Schalke Gelsenkirchen, przyłapany w dobie kwarantanny, jak popalał sobie szisze ze znajomymi w jednym z nielegalnie działających barów. 70 tysięcy przekaże do klubowej kasy. Za głupotę trzeba płacić. Ciekawe, o ile zbiednieje zresztą niesmacznie bogaty Kyle Walker z Manchesteru City. On z kolei miał urządzić czteroosobową imprezę u siebie w domu. Poza nim i jego przyjacielem pojawiły się na niej dwie prostytutki. Jedna z nich wyśpiewała potem wszystko dziennikarzowi The Sun. Co ciekawe, ten sam Walker następnego dnia, kiedy sprawa jeszcze nie ujrzała światła dziennego, zachęcał w mediach społecznościowych do pozostania w domu i unikania spotkań towarzyskich. Ręce opadają. Do góry podniesie je pewnie Łukasz Piszczek, o ile potwierdzą się doniesienia mediów z Niemiec. Te sugerują, że Borussia Dortmund przedłuży o kolejny rok umowę z byłym obrońcą piłkarskiej reprezentacji Polski. Obecna wygasa latem tego roku. I na zakończenie obiecany przed godziną głos naszej płotkarki Karoliny Kołeczek opowie, jak spędza czas kwarantanny. Gry planszowe, tym razem jest to Eurobiznes. Akurat wczoraj zaczęliśmy oglądać nasz serial Dom z papieru, na który tak długo czekaliśmy. Gotuję po to, żeby zostać w dobrej formie i w dobrym zdrowiu. Największą przyjemnością jest dla mnie przeglądanie Atlasu Anatomii. Bardzo interesuję się fizjoterapią. Mówiła Karolina Kołeczek, a znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Faktycznie świat stanął na głowie, jak sportowcy polecają gry planszowe, no ale mimo, że pogoda za oknem taka, a nie inna, my polecamy, by zostać w domu. Wiatr południowy, południowo-wschodni słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, w górach do 70 km na godzinę. No i w dzień od 13 stopni na wybrzeżu, 15 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w większości regionów, w tym w centrum kraju 18, a najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku do 20 stopni. W całym kraju słonecznie i ciepło, z każdym dniem, jak słyszeliśmy w tym tygodniu, wielkim tygodniu, coraz cieplej. No, pogoda zachęca do spacerów, do aktywności na świeżym powietrzu, ale my wciąż przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Polskie Radio poleca. Unikatowy album okolicznościowy związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Smoleńsk. Ostatnia misja. Lista 96 ofiar katastrofy z biogramami oraz utwory kanoniczne Epitafium Katyńskie Andrzeja Panufnika i Symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i Travisto Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 10 minut po godzinie 8. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Ja wiem, że wiemy, że pamiętamy, ale takich przypomnień ważnych właśnie teraz w czasie pandemii nigdy dość. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja chciałem rozwiać wątpliwości na temat naszych wypieków świątecznych. Otóż ciasto pieniądz, a placek jest do zjedzenia. No i wywołała się dyskusja, ale wydaje mi się, że najważniejsze jeszcze jedno. Jak ciasto komuś nie wyjdzie, to wtedy jest placek. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 14 minut po godzinie 8 przenosimy się do naszego studia na skraju lasu. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Ja, jak to się rzekło w studiu na skraju lasu, a minister środowiska Michał Woś nie w lesie, bo do lasu wchodzić nie wolno, tylko przy telefonie. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. I żeby była jasność, ja nie jestem w lesie, tylko na skraju. Tu wolno, bo ja tu mieszkam po prostu. Nie chcę z panem rozmawiać. Tak, nie chcę z panem rozmawiać o chorobie. Mam tylko jedno pytanie, czy jest pan już ozdrowieńcem? Czy to już bardzo dziękuję. Panem? Czujemy się już bardzo, bardzo dobrze. Czekam już na ostatnie potwierdzenie ostatecznego testu. Ale bardzo dziękuję. Dobrze się czujemy, całą rodziną. Panie ministrze, na kontach społecznościowych Ministerstwa Środowiska toczą się dyskusje, których uczestnicy odsądzają rząd od czci i wiary za zakaz wstępu do lasu. To jest okrutne i podłe, co zrobiliście. Zamknąć najbezpieczniejsze miejsce przed ludźmi. Jest też petycja o zniesienie zakazu z licznymi podpisami. Jest pan pewien, że zakaz ma sens? Panie redaktor, ja sam nie byłem entuzjastą tego pomysłu. Podchodziłem do niego z pewnym dystansem. Zdecydowali eksperci, zdecydowali członkowie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, eksperci Ministerstwa Zdrowia. I tutaj rekomendacja była jednoznaczna. Znaczy, w świetle tych argumentów, które przedstawiają ci eksperci, to rekomendacja jest jednoznaczna. Znaczy, sama pani może zwrócić uwagę i media zwracają uwagę na to, że w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę mamy kolejne niespodziewane aż takiej skali piki zachorowań, tak? Czyli jest większa liczba zachorowań. To oczywiste, że ona wzrasta, ale nie spodziewaliśmy się, że zrośnie aż do tego stopnia. I epidemiolodzy wskazali, że wynik, który teraz obserwujemy w tym tygodniu, jest spowodowany rozprężeniem, które było w całym społeczeństwie poprzedniego weekendu. I to było największe wyzwanie. Poprzedni też był ciepły weekend. Ludzie, zachowując dyscyplinę w tygodniu, w niedzielę już nie wytrzymywali, w sobotę nie wytrzymywali. To jest zrozumiałe. Sam przecież od już blisko 4 tygodni, 3,5 tygodnia siedzę w domu i z utęsknieniem spoglądam na cokolwiek na zewnątrz. Ale jeżeli my zachowamy tą maksymalną dyscyplinę, wówczas mamy szansę, że po świętach zaczniemy łagodzić pewne reżimy, które zostały wprowadzone. I o to w tym chodzi. Znaczy wytrzymajmy jeszcze ten tydzień. Ten weekend przecież też pokazał, że było tak ciepło, że każdy by chciał pójść do lasu. Ale my nie wiemy, czy to będzie ten tydzień. Nie wiemy, czy to będzie ten tydzień, bo może będzie ten zakaz przedłużony. Jaka jest pana rekomendacja? Moja rekomendacja pokrywa się z rekomendacją rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. A tej na razie nie ma. I w ramach tego, oczywiście, ona będzie w tym tygodniu ma być przedstawiona, co się wydarzy po świętach. Ale dla wszystkich oczywistym są dwie rzeczy. Po pierwsze, zatrzymanie, maksymalne sprężenie społeczeństwa, tak żeby nie dochodziło do kolejnych transmisji. Wizyty w lasach powodowały chociażby transmisję wirusa na peryferia miast, nowe ogniska zachorowań. I to był problem. Po drugie, obserwowaliśmy, że kiedy były zamknięte, przecież ogólny zakaz parków, skwerów, innych miejsc był wprowadzony 1 kwietnia. Lasy dołączyły do tego 3 kwietnia. Z jakiego powodu? Z takiego powodu, że w te 2 dni zaobserwowaliśmy gigantyczny przyrost osób, które uciekając z miasta pojechały po prostu do lasu. I to nie w te najpopularniejsze szlaki, które w miarę kontrolowaliśmy i pozamykaliśmy wcześniej parkingi czy inne rzeczy, ale właściwie w całej Polsce były sygnały o tłumach niestety na leśnych szlakach, gdzie też dochodziło do zakażeń. Ale teraz tak, jeżeli mamy te restrykcje, które są, jeżeli utrzymamy w całej Polsce te restrykcje, to przecież dla wszystkich oczywistym jest, że w którymś momencie one muszą być luzowane. Po pierwsze, ze względu na to, że ta najgorsza część pandemii być może będzie opanowana. Po drugie, dlatego, że wszystkie dane i światowe, i Harvardu, i innych ekspertów Instytutu Kocha Niemieckiego, teraz Kanadyjczycy dali raport, że będziemy musieli przyzwyczaić się, nauczyć się żyć z tą epidemią. Stąd pewnie te nowe rekomendacje też pana ministra zdrowia co do maseczek, przynajmniej dla służby zdrowia. Stąd pewnie jakaś część odmrożenia gospodarki, która musi nastąpić, żeby można było też mieć z czego leczyć ludzi, po prostu zajmować się tymi ludźmi, którzy mają inne choroby. Natomiast, dobrze, panie ministrze, ale wróćmy do tego zamkniętego, miejmy nadzieję, chwilowo lasu. Kto egzekwuje ten zakaz i czy to działanie jest skoordynowane z innymi lasami? No bo przecież lasy państwowe to jest jedno, ale są też lasy miejskie, są też lasy prywatne. A jak człowiek jedzie do lasu, to nie wie, co to za las. Okej, ale 1/3 powierzchni kraju to są lasy państwowe i zdecydowana z tych 9 hektarów, ponad 7,5 to są lasy państwowe w Polsce. No dobrze, a kto egzekwuje zakaz? Straż Leśna, która kontroluje, sprawdza i rekomenduje, upomina tych, którzy nie wiedzą o tym, że wstęp do lasu jest zakazany, ale we współpracy oczywiście z innymi służbami, z policją czy do lasu może wchodzić tak: Straż Leśna, policja, leśnicy, po prostu pracownicy lasów państwowych mogą, jeżeli tam mają jakieś zadania do wypełnienia, też rozumiem. Osoby upoważnione, oczywiście. Leśnicy mogą wejść do lasu, ale zachowują pełne restrykcje, to znaczy odległość odpowiednią, wszelkie zasady higieny. No dobrze, ale były zarzuty, że zakaz nie dotyczy myśliwych, zarzuty, że będą oni mogli swobodnie strzelać do zwierząt. Państwo to w sobotę, nie wiem, czy dementowali, czy uściślili, czy zmienili zdanie w sprawie myśliwych, bo różnie to zostało opisane. Nie zmieniliśmy zdania. Od początku to był medialny fake news, że to wyłączenie nie dotyczy myśliwych. Ono wynika z wyłączenia przewidzianego dla myśliwych, ale dotyczącego poruszania się w związku z ASF-em, czyli ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, ale nie w lasach. I to był błąd. Myśliwi nie mają tak samo wstępu do lasu, jak cała reszta. Niestety cała reszta społeczeństwa. To jest bardzo trudne, na czym ubolewamy. Ale chcę też powiedzieć jakby ważną rzecz, która się wydarzyła w sobotę, w niedzielę. Bo przecież zamknięcie lasów to nie jest rzecz nadzwyczajna, wyjątkowa. Ona już się zdarzała zawsze, kiedy są zagrożenia pożarowe i okazało się... Przepraszam, że panu przerwę, panie ministrze, ale właśnie niektórzy prawnicy podnoszą to, że ten zakaz został tym razem wydany bezprawnie, ponieważ ustawa o lasach ściśle wymienia sytuacje, w których można zakazać wstępu do lasów, między innymi jakieś zagrożenie pożarowe. Nie jest ustawa o lasach, ale jest specustawa dotycząca zwalczania COVID-19 i ta ustawa anty-COVID-19, artykuł 11 ustęp 2 daje uprawnienie panu premierowi do wydawania wiążących poleceń jednostkom organizacyjnym. Oczywiście nowsze prawo jest ważniejsze niż prawo starsze, więc to specjalne uprawnienie. No dobrze, proszę kontynuować, bo panu przerwałam. Przerwałam panu o tym, co się wydarzyło. Zagrożenie pożarowe, to znaczy okazało się, pierwsze dane zaczęły spływać już w piątek, w sobotę i w niedzielę już mieliśmy pewność. W tej chwili zdecydowana większość lasów w Polsce ma najwyższy stopień zagrożenia pożarowego poza wąskim pasem nadmorskim. Mamy sytuację niespotykaną, nie tylko wirus, nie tylko gigantyczny kryzys gospodarczy, ale właśnie też susza, której już dawno w takiej skali nie obserwowaliśmy o tej porze roku, po tej zimie bez śniegu czy braku wiosennych opadów, więc są też gigantyczne wyzwania i pewnie gdyby nie ten zakaz wprowadzony w związku z koronawirusem, zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego, to musiałby być prowadzony i tak zakaz związany z bezpieczeństwem pożarowym. Pan nie chce odpowiedzieć na pytanie, jakie będą pana rekomendacje. Mówi pan, że będą tożsame z rekomendacjami ministra Szumowskiego, ale proszę sobie wyobrazić sytuację, że ludzie zmęczeni tym, co się dzieje, zamknięciem, będą chcieli wylec w święta, jeśli nie mogą iść do rodziny, właśnie gdzieś na łono natury. I wtedy mogą się zacząć znowu te, jak to ktoś nazwał, koronaparty na polanach. Koronaparty i korona spotkania. Rzeczywiście one były w tak niespodziewanie gigantycznej skali między 1 a 3 kwietnia, że sami leśnicy byli zaskoczeni. W tym tygodniu będą podane szczegółowe rozwiązania, co z tymi wszystkimi zakazami, które w tej chwili w całym państwie obowiązują, co z tymi restrykcjami, które mamy z tą narodową państwową kwarantanną. Lasy są jednym z elementów tego po to, żeby zachęcić ludzi, żeby nie wychodzić, żeby zostać w domu. W tym tygodniu będą rekomendacje. Jasnym jest, że najważniejsze jest zdrowie, życie ludzi. Jasnym jest, że w jakiś sposób trzeba zacząć kształtować życie społeczne do tego, żeby powoli, krok po kroku być może wracać do takiej, nazwijmy to nienormalności, ale do takiego życia, w którym będziemy przyzwyczajeni do życia wspólnie z wirusem, tak? Do życia w tych warunkach, które mamy. To, co zrobił rząd, po co ta kwarantanna, to co wszyscy zrobiliśmy, to zyskaliśmy czas i to jest ewidentne. Transmisja wirusa, jak to minister Szumowski wskazywał, jest w tej chwili na osiągnięcie poziomie 25%, czyli zamiast 10 tysięcy zachorowań mamy tam, mieliśmy 2,5, teraz 3 tysiące. I to jest pewien sukces, czas, który zyskaliśmy do tego, żeby lepiej przygotować szpitale, żeby lepiej zakupić respiratory, żeby nie było sytuacji jak we Francji, jak we Włoszech, Hiszpanii czy Belgii, że lekarze mają już wytyczne, że teraz Wielka Brytania dołączyła, że odłączać ludzi starszych, którzy gorzej rokują i podłączać do respiratorów ludzi młodszych. To są dramatycznie moralne decyzje, do których nie chcemy dopuścić. Panie ministrze, to na koniec trochę twardej polityki. Czy według pana wybory prezydenckie powinny odbyć się 10 maja? Po pierwsze, czy tego dnia, czy korespondencyjnie, czy częściowo korespondencyjnie, albo w ogóle nie 10 maja, tylko za 2 lata, a może za rok? Jakie jest pana zdanie? Moje zdanie wynika też ze stanowiska wspólnego, uzgodnionego w ramach mojej opcji politycznej, czyli Solidarnej Polski. I dla nas przesłanka wyjścia jest jednoznaczna. To znaczy, po pierwsze mamy gigantyczny kryzys, problem w państwie związany z gospodarką. Po drugie mamy, czy nawet to po drugie, a po pierwsze mamy kryzys zdrowotny, z którym no, w sytuacji jak stara arena, w której trzeba sobie radzić. W takich czasach jest potrzebne silne przywództwo, w takich czasach są potrzebne silne działania, a nie rozciągnięta na rok czy jakiś czas kampania wyborcza. Po drugie, wszyscy eksperci wskazują, że no właśnie, my z tym wirusem będziemy musieli sobie radzić, żyć pewnie do czasu, aż będzie wynaleziona szczepionka. I jakoś państwo trzeba zorganizować, dostosować do tego, co się dzieje. W związku z tym my popieramy, bardzo popieramy głosowanie korespondencyjne. No, wiemy, że opozycja już zapowiedziała jakąś obstrukcję, zapowiedziała, że nawet gdyby dzisiaj była przyjęta ta ustawa przez Sejm, to będzie ona trzymana być może 30 dni w Senacie, zobaczymy. Natomiast no, no tak, prawo to, jest jak takie to, konstrukcja... Jak to rozwiązać, panie ministrze, jeżeli rzeczywiście tak będzie, jeżeli Senat skorzysta ze swojego prawa? Rozważane są w rządzie różne scenariusze, a tutaj no, pewnie osoby uprawnione będą informowały o tych scenariuszach, natomiast najważniejsze jest to, że głosowanie korespondencyjne się na świecie sprawdza. W Bawarii się sprawdziło, w innych miejscach się sprawdziło i to nie jest nowa instytucja w polskim prawie, ona działała. Premier Sasin dzisiaj rano, który odpowiada za Pocztę Polską, nadzoruje Pocztę Polską, przekonywał, informował o tym, że jest święcie przekonany, na pewno Poczta Polska da sobie radę udźwignąć ten ciężar organizacyjny. Skoro tak mówi osoba, która no, wie, co mówi, no to ja tutaj nie mam obaw. Natomiast najważniejsze są ramy prawne. Ramy prawne są takie, my jako my też i Solidarna, ale też Klub Prawa i Sprawiedliwości, poparliśmy propozycję pana premiera Gowina. Zresztą od początku, ja też w zeszłym tygodniu o tym mówiłem, że nie wiemy, jak będzie się rozwijał wirus, nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało, więc w takiej roztropnej sytuacji to albo wybory ale wszystko wskazuje na to, że ta propozycja nie zostanie przyjęta, ponieważ do tego potrzebna byłaby opozycja, bo tu jest konieczna zmiana konstytucji. Ale co będzie, jeśli będzie głosowana ta propozycja dotycząca powszechnego głosowania korespondencyjnego, a Porozumienie mówi nie? Czy to jest zaskakujące zachowanie opozycji, bo to pan Kosiniak-Kamysz... Ale ja teraz pytam o Porozumienie. Ale ja powiem też o Porozumieniu, natomiast też powiem o panu Kosiniaku-Kamyszu, który mówił, że mogą być wybory za dwa lata. Kiedy premier Gowin złożył tę propozycję, PSL tego nie poparł, więc to no, dziwne zachowanie ludowców też pod tym względem. Woli ścisłości mówił za rok, nie za dwa lata. Pojawiła się też, widziałem gdzieś wypowiedź, mówił o dłuższych terminach, nie, bez wskazywania konkretnych. No dobrze, musimy kończyć, dlatego pytam, co będzie? Koalicja czekajmy na dzisiejsze głosowanie. Na pewno jest tak, i to już są głosy osób ze strony Porozumienia, że głosowanie korespondencyjne jest realne i że chcą poprzeć głosowanie korespondencyjne. Tutaj rodzą się znaki zapytania co do konkretnego terminu. Na ten moment prawo jest takie, że termin jest jednoznaczny. Dziękuję bardzo. Michał Woś, minister środowiska, polityk Solidarnej Polski. Beata Michniewicz, dziękuję państwu. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. Dziękujemy bardzo. Za chwilę wiadomości ekonomiczne i najświeższa prognoza pogody. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Teraz na euro.com.pl mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład laptop HP Pavilion Gaming 15 za 2799. iPhone Apple 11 64 giga za 3399. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Kochani, pyszne było, ale trochę za dużo. Krysiu, podaj mi moje tabletki na wątrobę i te na gazy. Lepiej weź Rapamisan Plus. Ale ja zawsze brałem. A gazy i tak miałem. Rapamisan Plus też zawiera wyciąg z czarnej rzodkwi i liści karczocha, który wspomaga pracę wątroby i trawienie, a do tego wyciągi z kopru i kolendry, wspierające eliminację gazów. Widzisz? Po co brać dwie tabletki? Wystarczy sam Rapamisan Plus. Suplement diety Rapamisan Plus. Wsparcie wątroby plus eliminacja gazów. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Ekonomia w Trójce. Ponownie Sylwia Zadrożna. W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie bankowością elektroniczną. Dziennie korzysta z niej już ponad 18 milionów klientów, a sektor będzie wnioskować o możliwość zwiększenia tej grupy uprawnionych do usług zdalnych, zapowiedział na antenie Trójki Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. W kolejnej ustawie, tarczy numer 2, będziemy wnioskować do parlamentarzystów, do rządu najpierw, żebyśmy mogli w nowoczesny sposób się komunikować z naszymi klientami, także tymi, którzy do tej pory mają w umowach wpisane, że tylko forma papierowa, żebyśmy przy bezbłędnej identyfikacji mogli z nimi zawierać umowy na odległość i na przykład dostęp do takich instrumentów jak karta płatnicza zaoferować bez konieczności ich przebywania w placówkach. W naszych portfelach mamy ponad 40 milionów zbliżeniowych kart płatniczych. Limit dla transakcji bez PIN-u wzrósł niedawno do 100 zł. A do blisko 38 milionów złotych wzrosły na koniec marca długi branży kosmetycznej i fryzjerskiej, podał Krajowy Rejestr Długów. Eksperci KRD podkreślają, że wprowadzone zawieszenie działalności będzie trudne do udźwignięcia, zwłaszcza dla małych salonów, które w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzą przede wszystkim kobiety. Tymczasem z myślą o mikrofirmach właśnie w tarczy antykryzysowej wprowadzono specjalne nisko oprocentowane pożyczki. Jak wyjaśnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, mikroprzedsiębiorcy, którzy znaleźli się w tarapatach finansowych, mogą się o nie ubiegać w urzędach pracy. W Funduszu Pracy zostały uruchomione tak zwane mikropożyczki dla tych malutkich do kwoty 5 000 zł, pożyczki, które mogą być umarzalne. Wniosek składa się elektronicznie, on też jest dostępny na naszej stronie w zakładce tarcza antykryzysowa. Tymczasem hiszpański rząd chce jak najszybciej wprowadzić bezwarunkowy dochód podstawowy. Prace już trwają. Jak informuje bankier.pl, to kolejny radykalny środek, po który sięgają władze w Madrycie, bo pod koniec marca hiszpański rząd wprowadził też zakaz zwalniania pracowników z powodu epidemii. A o Hiszpanii, o sytuacji właśnie tam pandemicznej jeszcze będziemy mówić. Teraz o pogodzie, bo z zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze polarnomorskie. Przyjemnie przedstawiać taką prognozę, ale my przypominamy, choć pogoda zachęca do spacerów czy do aktywności na świeżym powietrzu, zostańmy w domu. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem, w górach dość silny i porywisty, a na termometrach dziś od 13 stopni na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 15, w większości regionów, w tym w centrum kraju 17-18 stopni, a najcieplejsze dziś na Dolnym Śląsku do 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara. No? Idą święta, a patrz, na mediaexpert.pl nawet 50% taniej. No i to są dobre wiadomości, Marian. Teraz na mediaexpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy

wygłoszone 31 lipca 2004 roku w dniu otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego jest hołdem. Jest hołdem żołnierzom tego powstania za ich niezwykłe bohaterstwo, za upór, za twardość, za walkę do samego końca. Jest też Muzeum Powstania Warszawskiego hołdem owych 200 tysiącom ludzi, którzy w Warszawie zginęli, ale jest także hołdem szerszym wszystkim żołnierzom akcji Burza, wszystkim tym, którzy walczyli z wrogiem na terenach dzisiejszej Rzeczpospolitej i poza tymi terenami, gdzie dziś często hołd oddać im tak trudno. Ale jeżeli mówimy o hołdzie uczestnikom walki II wojny światowej, to musimy wziąć pod uwagę także to pokolenie, które ich wychowało. Takie pokolenia jak pokolenia K nie rodzą się same. To z tradycji niepodległościowej, z ruchu niepodległościowego zrodzonego w końcu XIX wieku, z walk rewolucji 1905-1907, z walk legionów lat 1914-18, z wojny o granice lat 1918-20 wyrósł system wartości, który pozwolił stworzyć system wychowawczy, który do dziś i po wsze czasy może być wzorem szkoły patriotycznego wychowania. Może być szkołą polskiego patriotyzmu. Powstanie warszawskie nie było przypadkiem, bo nie może być przypadkiem największa bitwa stoczona przez armię powstańczą, armię partyzancką, bitwa dwumiesięczna w trakcie II wojny światowej. Ta bitwa wyrosła z woli niepodległości, woli nie cofającej się przed niczym. Żołnierze Powstania Warszawskiego walczyli o wolną Polskę, walczyli o niepodległość, o prawo bycia u siebie, o swoje własne państwo, o godność narodową i ludzką, którą nam odebrano i chciano odebrać po raz drugi. I Muzeum Powstania Warszawskiego musi być czynu niepodległościowego, pamiątką, a także czynu niepodległościowego swoistą w dzisiejszych warunkach kontynuacją. Proszę bowiem pamiętać, że niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Cytowane wypowiedzi pochodzą z albumu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński – Świadectwo, wydanego przez Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. She has no choice. She's crushed by thoughts and Za 13 minut 9. Nora Jones w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Polski lekarz mieszkający w Barcelonie, pan Mariusz Łucejko, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pan jako specjalista chorób zakaźnych, będący w Hiszpanii, w Barcelonie, jak ocenia sytuację? Przytoczę dane. W Hiszpanii jest drugim, jeśli chodzi o po Stanach Zjednoczonych, o glob świata, właśnie liczbę zachorowań. Ponad 130 tysięcy, ponad 12,5 tysiąca osób zmarło. Pan tam na miejscu, gdy to widzi, jak to odbiera, jak może pan to ocenić, co się dzieje w Hiszpanii teraz? No, fizycznie jestem bliżej, prawda? To prawda, jednak zamknięci jesteśmy w domach, więc ciężko jest ocenić sytuację na ulicach. Nastroje nie są dobre, liczby są przerażające. Tak. Na to trzeba też spojrzeć, jak to się rozkłada na milion mieszkańców. Jesteśmy w czołówce w tej chwili, jeżeli chodzi o śmiertelność, jeżeli chodzi o zachorowalność, aczkolwiek krzywa się spłaszcza i to od tygodnia mniej więcej pomalutku liczba nowych zachorowań się stabilizuje i miejmy nadzieję, że to jest dobra oznaka. Ale mimo wszystko w dalszym ciągu patrzymy z niepokojem, jak to się będzie rozwijać, bo te dane wiadomo od jednego dnia na drugi zmieniają się bardzo dynamicznie. Bardzo szybko, tak. Nawet lekarz chorób zakaźnych, że tak powiem, nie miał z nas nikt takiego doświadczenia z tak olbrzymią skalą zachorowań i tak wysoką śmiertelnością. Mówi pan, jesteśmy w domu, bo w Hiszpanii obowiązuje zakaz wychodzenia z domu. Proszę powiedzieć, jakie są te dozwolone wyjątki? Tak, siedzimy w domu 14 marca, przedłużono nam tę kwarantannę do 26 kwietnia. No dozwolone jest tylko i wyłącznie wyjście do sklepu, ewentualnie do apteki, w tym przypadku do lekarza, ale tak przeważnie jeżeli ktoś tam coś dolega, to no, dzwonią po ambulancji, przyjeżdża karetka. Mm-hmm. Jest to bardzo skrupulatnie kontrolowane. Policjanci potrafią skorzystać z map dostępnych w internecie i sprawdzić, czy droga do sklepu jest drogą najkrótszą na przykład, tak? Więc wygląda to w ten sposób i raczej się trzymamy, chociaż oczywiście w 100% są wyjątki, tak? Są wyjątki, się ludzie wyłamują z różnych powodów i sypią się mandaty i to bardzo wysoko. No właśnie chciałem zapytać nie tylko o ten zakaz wychodzenia z domu, ale ogólnie o sytuację. Jak do tego, co dzieje się, a wiemy, że to przerażająca sytuacja w Hiszpanii, jak do tego stosują się Hiszpanie? Z obserwacji mówię jeszcze raz, tak? Czy ze znajomymi, czy obserwacji codziennej telewizji, bo mówię, no ja nie wychodzę, ja już nawet do sklepu bardzo rzadko wychodzę, bo to nie sprawia żadnej przyjemności już w tej chwili. Tak. Nastroje są bardzo złe, ludzie odsuwają się od siebie, dochodzi też czasami, rzadko jeszcze, tak? Ale to ataków agresji, na przykład ze względu na zbyt bliskie zbliżanie się do drugiej osoby. Generalnie, no, to nie jest ta Hiszpania, moim zdaniem, wszyscy sobie wyobrażamy, jest po prostu smutno. No ale jeżeli bierzemy perspektywę tak, że pan mówi o tej, no, brutalnie to brzmi, o liczbach, że te dane się wypłaszczają, to czy po tych 3 tygodniach coś się zmieniło, jeśli chodzi o liczbę nowych zachorowań i zgonów, ale o odbiór tej sytuacji wśród Hiszpanów, wśród mieszkańców Barcelony? Myślę, że jeszcze za wcześnie, dlatego że tu się wiele, że jak wiadomo, wiele rzeczy się nakłada, prawda? Choroba jedna sprawa, druga sprawa, to się dzieje z ekonomią. Ponad 1 milion ludzi straciło pracę i to tylko oficjalnie, tak? To są oficjalne dane, ile ludzi w szarej strefy straciło pracę, tego nikt nie wie. Z pewnością ciężko to policzyć. Więc, na tę chwilę, prawda? Ile, tak, dokładnie. Tak. Wiele firm już bankrutowało. Nastroje nie są dobre. Przygotowujemy się na ciężkie czasy. O tak, chyba tak jak cały świat już. Tak, docierają do nas te smutne obrazki, kiedy widzimy liczbę chorych, liczbę zmarłych. Czy wszyscy pacjenci, jeśli tego wymagają, znajdą się w szpitalu? No bo wiemy, znany jest ten problem wyboru, kogo ratować właśnie ze względu na tę niewydolność systemu opieki zdrowotnej. Ja powiem tak, w takiej sytuacji, jak jesteśmy teraz, wybór właśnie lekarza, czy ratownika, czy o tym nie decyduje, wybór lekarza, bo to nie problem się pojawia w szpitalu, ale problem był zawsze z wyborem chorego na przykład przez transplantację, tak? Kogo przeszczepić, komu dać przeszczep, czy bardziej zdrowemu, czy bardziej choremu, kto będzie miał szansę na dłuższe przeżycie. I to się pojawia w stanie epidemii, bardzo w stanie dynamicznym, prawda? To podejmować szybko, to jest bardzo medialnie nagłośnione. Ale teraz nawet, tak, zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście to też bezpośrednio o tym nie wiem, tylko są to informacje, czy medialne, czy od znajomych. Że nawet pacjentów się z domu, starszych pacjentów się z domu nie zabiera. Oczywiście z całym poszanowaniem godności, ze wszelkimi procedurami, jakie tutejszy kraj przyjął. A czy Hiszpanie odnoszą się też do tego, że z całej tej sytuacji paradoksalnie mogą wyjść wzmocnieni? No bo pan mówi o problemie na przykład narastającej agresji, czy takiej frustracji wynikającej też z zamknięcia. Ale z drugiej strony też słyszymy i ze strony włoskiej, hiszpańskiej o takiej jedności. No choćby te codzienne oklaski o godzinie 20 dla wszystkich, którzy próbują zapanować nad tym chaosem. Głównie chodzi o pracowników ochrony zdrowia. Tak, to jest piękne, to codziennie od pierwszego dnia, jak tylko wprowadzono nam przymus spędzania tego czasu w domu, w godzinie 20, to robi wrażenie, to jest taka jedność. Ja mam nadzieję, że my też z tego więcej wyniesiemy. Niż tylko smutek, żal z tym, co się stało. Będziemy potrafili jeszcze bardziej się uśmiechać, jeszcze bardziej się nosić i kochać ludzi. Oby tak było i to przynajmniej taką w pewnym sensie nadzieję również przed świętami Wielkiej Nocy słychać w pana głosie. Specjalista chorób zakaźnych, polski lekarz mieszkający w Barcelonie, pan Mariusz Ucejko był naszym gościem. Bardzo dziękuję panu za te relacje z pierwszej ręki i te obserwacje, którymi także zechciał podzielić ze słuchaczami Trójki w audycji porannej. Niecałe 7 minut pozostało do godziny 9. Raz, dwa, trzy i skubas. Wszystkiego jest mało, niczego jest wbrud.